نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی معزز اور مکرم حضرات علماء کرام کراچی کے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مشن ہم سفر ہم فکر ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ کئی گھنٹے کا انتظار آپ حضرات نے صرف جہاد اور اسلام کی محبت میں کیا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات عصر کے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ساری دنیا کے کافروں اور منافقوں کی مشترکہ سوچ یہ ہے کہ میری آواز کو روکا جائے, میری دعوت پر پابندی لگائی جائے. انڈیا گورنمنٹ نے جہاد کی ان تقریروں پر پابندی عائد کر دی ہے جنہوں نے انڈیا کے اندر شعلے لگا دیے تھے اور مسلمانوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے گرما دیا تھا. لیکن انڈیا مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں ان تقریروں کو نہیں روک سکا جو تقریر کراچی میں ہوتی ہے, ہمارے معسکر میں ہوتی ہے, کسی خطے میں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ ہوائیں اللہ کے نیک بندے 3 دن کے اندر پورے انڈیا میں اس تقریر کو پھیلا دیتے ہیں. ہندو پریشان ہے, مشرک پریشان ہے کہ جس بات کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں رک سکتی. دنیا کے گورے کافر پاکستان حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اس شخص کی تقریر پر پابندی لگائی جائے, اس کے پریس میں بیان دینے پہ پابندی لگائی جائے, اس کے بیان کرنے پہ پابندی لگائی جائے. ادھر میرے شیخ کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور میں اس جنازے میں شرکت کے لیے کراچی کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا سسکیاں بھر رہا تھا, مگر کافروں کو گوارا نہ ہوا. انہوں نے اپنے ان نوکروں سے کہا کہ روک دو اس آواز کو, لیکن وہ آواز نہیں رکی. ٹیلی فون کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو یہاں تک پہنچا دیا. امریکہ تو پاکستان میں میری تقریریں بند کرنے کی بات کرتا ہے, اللہ کی قسم جہاد کی یہ تقریریں واشنگٹن میں گونج رہی ہے, نیو یارک کے اندر گونج رہی ہے, امریکہ کے ہر سرحد کے اندر گونج رہی ہے. آج مسٹر پاک میں شرارت کرنے والوں کیا تم سمجھتے ہو جہاد کی یہ دعوت بند ہو جائے گی؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شہداء کے خون کی آواز ہے, یہ قیدیوں کی آہوں سسکیوں کی آواز ہے. اسے نہ دنیا کا کافر بند کر سکا, نہ گورا کافر, نہ کالا کافر, اور نہ کوئی منافق اسے روک سکے گا. اللہ کا فضل ہے جس نے آج مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے, مسلمانوں کی غیرت کو بچانے کے لیے, مسلمانوں کے جذبے کو بچانے کے لیے ہمیں جہاد کی دعوت عطا فرمائی ہے. اے رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں دنیا پرستی کرنے والا کافر نہیں بنایا, تو نے ہمیں دنیا کے ٹکڑوں پہ گرنے والا منافق نہیں بنایا. ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں جہاد سے بھاگنے والا بزدل نہیں بنایا. ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں بے درد حکمران نہیں بنایا, جس حکمران کی حکمرانی میں خون بہتا رہے اور وہ آرام سے اپنے محلات میں بیٹھا رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے رسول اللہ کا درد عطا فرمایا ہے. یا اللہ تو نے جس طرح جہاد کی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے, یا اللہ اس پورے مجمع کے سامنے علماء کے سامنے عہد کر کے کہتا ہوں, ہم اس جہاد کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاد جعفر طیار نے ہمیں سکھایا تھا, وہاں جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا اسے کاٹ دیا گیا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں آیا اسے کاٹ دیا گیا, جھنڈا سینے کے ساتھ لگا سینہ اڑا دیا گیا, جھنڈا کسی اور نے اٹھا لیا. امریکہ تو بھی سن لے, واجپائی تو بھی سن لے, پاکستان کے حکمران تو بھی سن لے, جھنڈا جہاد کا جھنڈا میرے اس ہاتھ میں ہے, کاٹ دو اسے میں ادھر پکڑ لوں گا, کاٹ دو گے اسے میں سینے سے لگا لوں گا, جب میری گردن اڑے گی میرے یہ ساتھی اس ڈنڈے کو اٹھا لیں گے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے پر کوئی اور کوئی شرم کوئی افسوس نہیں ہے, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم رب کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آج دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ترقی کو دیکھ کر, ان کی وقتی حکمرانی کو دیکھ کر ہمیں اسلام برا لگنے لگا ہے, بھول جاؤ اس بات کو. اسلام کے لیے زندہ تھے, اسلام کے لیے زندہ ہے, اسلام پر زندہ رہیں گے. اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کی تہذیب پر امریکہ کی تہذیب کو تھوکتا ہوں, رسول اللہ کی ایک ایک سنت کے سامنے یورپ کی تہذیب پر اپنی ٹھوکر رکھتا ہوں. دنیا والوں ہم مسلمان تھے, مسلمان ہیں, مسلمان رہیں گے. تم کہتے ہو جہاد کو چھوڑ دو, جہاد کی بات کرنا چھوڑ دو. مسلمان تب مسلمان بنتا ہے جب مجاہد ہوتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو مجاہد بھی رہیں گے انشاءاللہ. کراچی والوں ڈر تو نہیں جاؤ گے, کچھ موذی شیطان ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ڈر کے یہ جہاد کی بات کرنا چھوڑ دیں گے. جسموں سے جان نکل سکتی ہے, دل سے جہاد کا نظریہ نہیں نکل سکتا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید سب کہو رحمت اللہ علیہ, آج اس مسجد میں بار بار یاد آ رہے ہیں. حضرت مولانا کا خون ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے جب اسی مسجد کے محراب میں حضرت نے جہاد پر بیعت کر کے اپنا ہاتھ مجاہدین کے ہاتھوں میں دیا تھا, اور ایک اعتبار سے اس چیز کا عہد لیا تھا کہ تمہارے ہاتھ علماء کے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے. لیکن ہائے افسوس, ہائے افسوس, آسمان پھٹ جاتا ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا, زمین کٹ جاتی ہمیں اتنا افسوس نہ ہوتا. میرے شیخ کو دن دہاڑے یہاں پر تڑپا دیا گیا, گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا, ہم سے ایک نور چھین لیا گیا. ہمارا صبر دیکھو حکمرانوں, ہمیں فرقہ پرست کہنے والی ایجنسیوں ہمارا صبر دیکھو, ہم اتنا بڑا زخم کھا کے بھی تم سے مطالبہ کر رہے ہیں قاتل گرفتار کر لو, ورنہ ہم قاتلوں کو بھی جانتے ہیں, ان تک ہاتھ لے جانا بھی جانتے ہیں. ہمارے صبر کا مزید امتحان لینا بند کر دو. حکمرانوں سے یہی بات یہاں کہنے کے لیے آیا ہوں. پچھلی بار تم نے یہاں آنے سے روکا تھا, مبالغہ ہرائی میری عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مولانا کے خون کا بدلہ لینے کی ہم میں طاقت ہے، ہم میں قوت ہے، ہم میں استطاعت ہے، ہم امن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے قاتلوں کو گرفتار کرو تاکہ ہمارے دل کی آگ بجھے، ورنہ اگر یہ آگ باہر نکل آئی تم بھی جل جاؤ گے، بہت سارے ایوان بھی جل جائیں گے۔ عجیب بات، ہمارے اوپر دنیا بھر کے الزامات لگائے جاتے ہیں، مجھے تقریر کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ جی آپ ہائی جیکنگ کے ذریعے سے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے آپ تقریر نہیں کر سکتے، جنرل صاحب آپ بھی ہائی جیکنگ کے ذریعے سے حکمران بنے ہیں۔ اگر مجھ پر اس لیے پابندی ہے کہ امریکہ ناراض ہے، جنرل صاحب جب سجدے کر لو امریکہ آپ سے بھی ناراض ہے، آپ نواز شریف جیسی وفاداری نہیں دکھا سکتے۔ اگر دشمن کے ہاتھ سے قوت اور طاقت کے ساتھ رہائی پانا افسوس کی بات ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جنرل صاحب پورے پاکستان کو جشن منانا چاہیے تھا جس دن میں انڈیا سے عزت کے ساتھ ریاؤں کے واپس آیا تھا اور میں نے اسلام اور پاکستان کا سر اونچا کیا تھا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کس بات کی صفائیاں دیتے ہو؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرست ہو، میں آج ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، لکھنے والوں ذرا اچھی طرح سے لکھنا، صاف قلم کے ساتھ لکھنا، اوپر بھی پہنچا دینا، جو حاشیہ چڑھانا ہو چڑھا دینا، ہم ایک اسلام کے قائل ہیں، جہاد کے قائل ہیں، وہی جہاد جو قرآن میں اللہ نے نماز کی طرح فرض کیا ہے، ہم کسی طرح کی فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھ سکتے، اہل سنت والجماعت ہے، یہی سچا عقیدہ ہماری زندگی ہے، ہمارا جینا ہے، ہمارا مرنا ہے۔ جنرل صاحب اگر آپ کی ایجنسیاں مجھے فرقہ پرست کہہ کر اسی طرح روکتی رہی، جہاد کی دعوت دے کر روکتی رہی، میں اعلان کر دوں گا پاکستان والوں یہ حکومت خود فرقہ پرست ہے کہ صرف مجھے روکتی ہے اور کسی کو نہیں روکتی۔ ساری دنیا کھلی پھر رہی، صرف ہم جہاد کی دعوت دیں پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور تم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ آج بھی اگر کوئی کٹ مر رہا ہے، یہی علماء، یہی طلبہ، یہی مجاہدین ہے جو پاکستان کے تحفظ کے لیے صبح شام رات دن جسموں کے ساتھ بم باندھ کے اسلحہ ہاتھوں میں اٹھا کے میدانوں میں نکل رہے ہیں۔ پاکستان کی حفاظت ہم نے کی ہے، پاکستان کا تقدس ہم سمجھتے ہیں، ہم اس دھرتی پہ گناہ کرنے کو کفر سمجھتے ہیں، ایک فسق سمجھتے ہیں، شراب پینے والے ہماری یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ کراچی کے غیور مسلمانوں، حضرت مولانا شہید کے قاتل گرفتار ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہم اس کے لیے ایک تاریخ متعین کریں گے، اور اگر اس تاریخ تک یہ قاتل گرفتار نہ ہوئے، ہم اللہ کا حکم مان کے خود بدلہ لینے کے لیے میدانوں کے اندر نکلیں گے اور انشاءاللہ موت پر بیعت کریں گے۔ اگر حکومت چاہتی ہے ملک میں امن رہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اس وجہ سے کسی سے نہیں ٹکراتے، دیواروں پہ ہمیں ابھارا جاتا ہے لڑنے کے لیے، گلیوں کے دروازے ہم پر تنگ کیے جاتے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹوں نے سمجھ لیا کہ اس ملک میں ان کی طاقت ہے، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کے نام سے بنا تھا، یہ ملک رسول اللہ کا ملک ہے، یہ ملک رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے اور انشاءاللہ اس میں عزت کے ساتھ جیے ہیں اور عزت کے ساتھ جی کر دکھائیں گے انشاءاللہ. آج عجیب بات, سب سے زیادہ امن پسند ہم ہیں اللہ کی پسند آگے کہتے ہیں کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مصر کا دورہ کرو, وہاں کی حکومت نے مجاہدین کو اور مدرسوں کو قابو کر لیا ہے, وہاں سے سبق پڑھ کے آؤ, یہاں بھی مولوی کو واقعی ویسے قابو کرو. الجزائر کے اندر وہاں کی حکومت نے جس طرح سے قابو کیا ہے تم بھی ویسے قابو کرو. تیونس, مراکش اور شام کی حکومتوں نے جہاد اور مدرسوں پہ جیسی پابندیاں لگائی ہیں تم بھی لگاؤ. میں اپنے معزز حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں, تیونس, مصر, الجزائر کا تجربہ اس دھرتی پہ دہرانے کی کوشش نہ کرنا. حقیقت یہ ہے ہم امن پسند مجاہد ہیں, ہماری ہر گولی سرحد کے باہر چلتی ہے, کسی دشمن اسلام دشمن پاکستان پہ چلتی ہے. تمہیں مغالطے میں رکھا گیا ہے. مصر کے مجاہدین روزانہ وہاں کی حکومت کے بڑے بڑے آفیسروں کو گراتے ہیں, ان کی بتیں جلاتے ہیں, ان پر حملے کرتے ہیں, حکومت جھوٹ بولتی ہے, اس نے قابو میں کر لیا. اگر تم بھی چاہتے ہو یہ مجاہدین سرحد بارڈر چھوڑ کے اللہ کا نام چھوڑ کے تم سے لڑے, تم ہم سے لڑو, مسلمان مسلمان کا خون گرائے, ایک دوسرے پر ہم گولیاں برسائے, دشمن آتے پھر آزمالو تجربہ, اگر تمہارے پاس گولیاں بہت ہیں ہمارے پاس بھی سینے بہت زیادہ. لیکن یہاں کا مجاہد, یہاں کا عالم, یہاں کا مدرسے والا مصر الجزائر کے نوجوانوں جیسا نہیں, محب اسلام ہے, محب پاکستان ہے, اور انہی کے راستے میں تم روڑے اٹکاتے ہو, انہی کے راستے کے اندر تم تکلیفوں کے کانٹے بچھاتے ہو. کچھ اللہ سے ڈرو, کل رب کے سامنے تم نے بھی پیش ہونا. کراچی والو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, کیا جہاد پر پابندی لگنے دو گے؟ کسی مجاہد رہنما کو گرفتار کیا گیا جیل میں ملنے آؤ گے؟ تھانے دار جی انتظام کر کے رکھنا, اتنے سارے لوگ ملنے آئیں گے, صرف کراچی سے نہیں پورے ملک سے آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں جینے کا حق دینا پڑے گا. کشمیر میں سے انڈیا کو نکلنا پڑے گا, چیچنیا میں سے رشیا کو دفاع ہونا پڑے گا, عراق پر سے امریکہ کو بمباری ہٹانی پڑے گی, حرمین شریفین میں سے ظالم فوجوں کو نکالنا پڑے گا, کوسوو بحال ہوگا, انڈونیشیا بحال ہوگا, پاکستان بحال ہوگا, افغانستان کے خلاف ریشا دوانیاں ختم ہوگی. تم اپنے گھر میں بیٹھو, ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے دو, امن قائم ہو جائے گا. لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے اللہ کی قسم تمہیں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی. ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گرد, کیا ہمارے ہاتھ چار ہیں پھر ہم کیوں دہشت گرد ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گرد ہیں, ہمارے دانت زیادہ لمبے ہیں, ہاتھی کی طرح باہر نکلے ہوئے دشمن کو چبھ رہے ہیں, پھر کیوں دہشت گرد؟ ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گرد, وجہ بیان کی جاتی ہے, اسلحہ اٹھاتے ہیں. ظالموں, ہم تو اسلحہ اٹھاتے ہیں, تم تو اسلحہ بناتے ہو, بڑے دہشت گرد تم ہو یا ہم ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے تم اس اسلحے کو چلاتے ہو, ہم تو بھیڑیوں پہ چلاتے ہیں, تم نے تو مظلوموں پہ چلایا ہے, نہتوں پہ چلایا ہے, ہم دہشت گرد ہیں یا تم دہشت گرد ہو؟ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے اس تسلے پر رب کی لگام لگی ہوئی ہے. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں چلتا, شہوت کے لیے نہیں چلتا. تمہارا اسلحہ بے لگام ہے, ہر کسی پہ چلتا ہے, ہر کسی کو کاٹتا ہے, دلیل کرتا ہے. دہشت گرد تم ہو یا ہم, الٹی منطق. ایک جگہ چند آدمی تھے, ان کی ایک ایک ٹانگ تھی, دوسری نہیں تھی. ایک دو ٹانگوں والا آ گیا وہاں پر, ساروں نے کہا یار اس کی دو ٹانگیں اچھی نہیں لگتی. سب نے چیخنا شروع کیا یار یہ دو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں, یار یہ دو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں, یار یہ دو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں. بیچارہ تھا لفافہ قسم کا آدمی, کسی اچھی جگہ کا تعلیم یافتہ, کہنے لگا یہ ٹانگ بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہے, کٹوا دو اس کو. ٹانگ کٹوا کے بیٹھ گیا. آج دنیا کے کافر ہمارے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں, مسلمانوں تم بڑے اچھے ہو, بس جہاد کا نام لینا چھوڑ دو کیونکہ تم ہماری نظر میں بدنام ہو رہے ہو. واہ سبحان اللہ, او پینٹ میں پیشاب کرنے والوں, ہم تمہاری نظر میں بدنام ہو رہے ہیں. ماں بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں, ہم تمہاری نظر میں بدنام ہو رہے ہیں. عراق کے بچوں کو بھوکا مارنے والوں, ہم تمہاری نظر میں بدنام ہو رہے ہیں. گائے کا پیشاب پینے والوں, ہم بدنام ہو رہے ہیں. گھوڑے کے لیٹ کھانے والوں, کیا ہم بدنام ہو رہے ہیں. ننگے ہو کے ذلیل ہونے والوں, مردوں کے ساتھ ہم جنسی کرنے والے غلیظ لوگوں, کیا ہم بدنام ہو رہے ہیں. گندے, کمینے, بے شرم, بدبودار, متاثم کافر آج مسلمانوں سے کہتا ہے کہ جہاد کو نکالو, تم بدنام ہو رہے ہیں. ہمارے بھی آ جاتے ہیں فائلیں ہاتھ میں اٹھائے, جی ہم بدنام ہو رہے ہیں, ذرا جہاد کے اوپر آپ پردہ ڈالیے, یہ کیجیے وہ کیجیے. اگر ہم نے کہا چلو جی عزت کی خاطر ہم چھوڑ دیتے ہیں جہاد کا نام, اللہ نہ کرے. اگلا نمبر کیا کہیں گے, کہیں گے جناب والا آپ لوگوں کے ہاں جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا, یہ ہمیں بہت چبھتی ہیں, تم بدنام ہو رہے ہو. یا آرڈر جاری ہو جائے گا کہ سارے داڑیاں مٹا دو نعوذ باللہ. پھر اگلا آرڈر آئے گا, تمہارے نام مسلمانوں والے ہمیں ڈر لگتا ہے, کوئی خالد نام رکھتا ہے, کوئی طارق رکھتا ہے, کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دو, ذرا اپنے نام رکھ لو, سوبھ راج جی, پنڈت جی, برہمن جی, جیکب جی, پھر ہم اپنے نام بھی بدلے کھڑے ہوں گے, بدنام نہ ہو جائے. آخر میں وہ کہیں گے تمہارا وجود ہمیں برا لگتا ہے, دنیا سے دفع ہو جاؤ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ. میرے دوستو, کراچی کے غیور مسلمانوں, کیا ہم عزت اللہ کے ہاں پاتے ہیں یا کہیں اور سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ جی اللہ کے ہاں سے. ان کافروں کے کہنے پر کسی بات میں آئیں گے؟ کل تک اگر کسی کو شبہ تھا, کراچی والوں اپنے گھروں پہ جہاد کے جھنڈے لگا کے یہ شبہ اس کے دل سے نکال دو. لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ جو گھر پہ جہاد کا جھنڈا لگائے گا, قرآن کی 450 آیتوں کی رحمت وہاں نازل ہوگی انشاءاللہ. اگر کل تک ان کو شبہ تھا کہ ہماری چھت پہ لگا ہوا ڈش انٹینا اور ٹیلی ویژن کا انٹینا ان کو ہمارا غلام بنا چکا ہے, اتار دو ان ساری چیزوں کو. اتارو گے نہیں اتارو گے؟ کل آپ میں سے کسی کی چھت پہ کچھ نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ صرف جہاد کا جھنڈا, جہاد کا نام. ساری دنیا آج جہاد اور مجاہدین کو مٹانے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے. کراچی والوں, تم بھی جہاد کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. کوئی پنجابی ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی پٹھان ہے, تم سارے رسول اللہ کی امت میں سے ہو, ایک جہاد کا علم تھام لو, کراچی میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. کراچی کے غیور مسلمانوں, سب لوگ کراچی میں لڑنے لڑانے کی باتیں کرتے ہیں. اب تو دیواروں پہ ایسے خوفناک باتیں لکھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے. ڈر اس بات کا نہیں لگتا کہ یہ ہمیں کچھ کر لیں گے, ہمیں انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتے. اور میں بتا کے جا رہا ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی کے بعد مفتی نظام الدین صاحب کا نمبر ہے، مولانا جمیل خان صاحب کا نمبر ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا نمبر ہے۔ اللہ کی قسم بہت امتحان ہو چکا، اب اگر کسی نے ہمارا اس طرح سے امتحان لینے کی کوشش کی، ہمارے پورا من گھر کے اوپر کسی ظالم نے پتھر پھینکا، ہم تقریریں چھوڑ دیں گے، ہم جلسوں سے ایک طرف ہٹ جائیں گے۔ قاتلوں، تم ہم سے نہیں بچ سکو گے، دنیا میں سات سمندر پار چلے جاؤ گے یا کہیں اور پناہ لینے کی بات کرو گے۔ اگر کسی عالم دین کا خون ہوا، خدا کی قسم امن درہم برہم ہو جائے گا۔ حکومت والو، تم بھی حفاظت کرو، اور قاتلو، اللہ سے توبہ کرو، ان علماء کو مار کر سوائے ذلت کے تمہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، محترم ساتھیو، میں کراچی والوں کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ کراچی والوں نے بہت جنازے اٹھا لیے، بہت غنڈا گردی دیکھ لی، مائیں تھک گئی ہیں، جو گھر سے نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ شام کو زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں کہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ کر، لوگوں کی پوجا چھوڑ کر، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ جہاد کے فریضے کی طرف، تم سارے کے سارے مجاہد بن جاؤ، اپنی ساری شناختیں مٹا کر اسلام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، ایمان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ کراچی والو، قرآن تمہیں پکار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں بلا رہی ہے۔ کافروں نے ہمیں کہا تم اسلحہ رکھ دو، ہم نے اسلحہ رکھ دیا، ان بدبختوں کے کہنے پہ اسلحہ کن کے ہاتھ میں چلا گیا؟ غنڈوں کے ہاتھ میں، بدماشوں کے ہاتھ میں، کمینوں کے ہاتھ میں۔ اسلحہ تو نبی علماء کو دے کر گئے تھے، طلباء کو دے کر گئے تھے، دینداروں کو دے کر گئے تھا، ہمیں کافروں نے کہا تم رکھ دو، ہم نے ان پر اعتماد کیا، ہم نے وردی والوں کی بات مانی، ہم نے اسلحہ رکھ دیا، میرے شیخ کو تڑپا کے گرا دیا گیا۔ لو، کون ہے جو میرا شیخ مجھے لوٹا دے، یا پھر ہمیں اسلحہ تھامنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں بھی محافظ ہوتی ہے، تلوار بھی محافظ ہوتی ہے۔ ہم نے تلوار کو رکھا، غنڈوں نے اٹھا لی، ہمیں ذلیل کرنے لگے، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، لاشوں کے ڈھیر، ذلتوں کے ڈھیر، پاکستان توڑنے کی باتیں، ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں، آخر کون سی شرافت ہے؟ ہم بھی رب کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مٹی کے کھلونے نہیں ہے۔ کراچی والوں، اگر تم سارے جہاد پر آ جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کراچی میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہماری بربادی کا سامان ہم نے خود کیا ہے، اگر ہم سدھر جائیں، کوئی طاقت ہمیں آپس میں نہیں لڑا سکتی۔ یہ اسٹیج پہ جو بچے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ صرف اللہ کے لیے ہے، رب بھی آسمانوں پہ فخر کر رہا ہوگا، کسی فرد کے لیے نہیں کھڑے، کسی شخص کو عیاشی کرانے کے لیے نہیں کھڑے۔ بے غیرتی کی بات ہے، مسلمان کا خون کسی انسان کو عزت دلانے کے لیے، کسی کو نیچے گرانے کے لیے، کسی قوم کو چڑھانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے ضائع ہو جائے۔ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا خون اللہ کا ہے، ہماری جانیں اللہ کی ہے۔ چھوڑ دو ہر نعرہ اور کہہ دو کہ ربا، جان صرف تیرے لیے ہے، تجھے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ ڈرنا نہیں، بالکل، اس لیے کہ ڈرانے والے خود ڈر کے ڈرا رہے ہیں، خود ڈرانے والے ڈر کے ڈرا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ معلوم ہے کس چیز کا؟ کراچی والوں، پتا ہے ہمیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ ہمیں اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ان کو کچھ ہو نہ جائے، ہمارے ہاتھوں سے انہیں کچھ ہو نہ جائے جو ہمارے ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جو علماء کو وارننگ دیتے ہیں کہ جہاد چھوڑ دو ورنہ کراچی کے دروازے بند ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ کراچی بھی رب کا ہے، جہاد بھی رب کا ہے، یہ کراچی بھی رہے گا، جہاد بھی رہے گا، علماء بھی رہیں گے، اور کوئی ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکے گا۔ میں صرف آپ حضرات سے ایک اہم بات کر کے ختم کروں گا، تھک گئے نا آپ لوگ، صبح تک سنیں گے؟ کراچی کے غیور مسلمانوں، ظلم ہم نے کیا ہے، رب کی نصرت تو بہت زیادہ متوجہ ہے، ہم تھوڑا سا کرتے ہیں ادھر سے بہت سارے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایسے ظالم ہیں کہ آج تک ہم میں سے بہت ساروں کو جہاد سمجھ میں نہیں آ سکا، ہم میں ایسے بوڑھے موجود ہیں، اللہ معاف کرے، جو حضرت عمر ابن جموح کی طرح میدانوں میں نکلنا تو درکنار، اگر ان کا بیٹا جہاد میں چلا جائے مجاہدین کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ آج ہمارے اندر ایسی مائیں، کمزور مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو خود جہاد پر نہیں جانے دیتی، آج ہم میں ایسے دیندار لوگ بھی موجود ہیں نعوذ باللہ جو جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجاہدین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم اسلام کے اس فریضے کے دشمن بنے رہیں گے، جب ہم جہاد کے عمل کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جہاد ہم سے روٹ جائے گا۔ جس قوم سے جہاد روٹ جاتا ہے اس سے عزت بھی روٹ جائے گا۔ ہماری بے عزتی کی وجہ جہاد کو نہ ماننا ہے۔ مسلمانوں، کراچی والوں، جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، کفر۔ جو آدمی جہاد کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حکمران بھی اسی مسئلے کے تحت آتے ہیں، پولیس والے، فوج والے، عوام، خواص، ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی آیتیں، صورتوں کی صورتیں اس پر نازل کر کے اعلان کر دیا، میرے بندو آؤ میں تمہارا خریدار بنتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اپنی جان مجھے دے گا؟ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر جہاد کے مخالفین پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے درندے ہیں، ایسی غلط باتیں کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا۔ کوئی کہتا ہے کشمیر میں مائیں بہنیں اس لیے مر رہی ہیں انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ادھر کافر ان کو چھری سے ذبح کر رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، اس جرم میں میں تجھے ختم کر رہا ہوں۔ یہاں مسلمان ان کی مدد کرنے کی بجائے کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا۔ کراچی والوں، ہم اور تم بھی اتنے پارسا نہیں ہیں کہ اپنے سزا، اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت سکے، لیکن اللہ کا نظام ہے، آج وہ وہاں تڑپ رہے ہیں، کل یہاں کوئی تڑپ رہا ہوگا۔ اگر جہاد کا عمل زندہ نہ ہوا، بخارا سمرقند کی لڑکیوں کی طرح ہماری بیٹیوں کو بھی بازاروں کے اندر کھڑا کر کے فروخت کیا جائے گا، اور اس کے لیے نقشے اور نمونے بنا لیے گئے۔ آج جہاد کے مخالفین کو میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے بہت عرصہ لوگوں کو جوابات دیے ہیں، کوئی کہتا ہے جہاد فرض نہیں ہے، ہم نے آیتیں سنائی قرآن کی کہ جہاد نماز کی طرح فرض، کسی نے کہا مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم نے اتحاد کر کے دکھایا کہ افغانستان میں ایک امیر کے تحت کٹھے ہو چکے ہیں، یہاں الحمدللہ کٹھے ہو رہے ہیں، یہ کٹھے نہیں ہوتے تب بھی جہاد کرنا پڑے گا، اگر مسجد میں نمازی لڑتے ہوں آدمی نماز نہیں چھوڑتا، اگر مجاہد لڑ رہے ہوں تو جہاد چھوڑنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا؟ کسی نے اور الزام لگایا، کہنے لگے یہ جو مولانا صاحب آئے ہیں جموں کی جیل سے، یہ وہاں کتابیں کیسے لکھتا تھا، اس وجہ سے ہم جہاد کو نہیں مانتے۔ افسوس، دیکھیے جن کارناموں پہ امت کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا انہیں پر انگلیاں اٹھائی جاتی، ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کل کوئی بدبخت کھڑے ہو کے کہے گا کہ شیخ الہند انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس لیے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھنی تھی۔ ہم جانتے ہیں ایک ایک صفحہ کیسے لکھا گیا اور ایک ایک صفحہ وہاں سے کیسے باہر نکالا گیا، یہ میرے رب کی طاقت تھی، جس نے لکھوایا بھی، جس نے باہر پہنچایا بھی، جس نے چھپوایا بھی، جس نے پورے عالم میں اس کو پھیلایا بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جیل سے آئے ہیں دونوں ٹانگیں صحیح سالم، ہاتھ صحیح سالم، یہ ضرور انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے ورنہ کوئی نہ کوئی پرزہ غائب ہوتا۔ کل کوئی ظالم کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نارے نمرود میں سے زندہ نکل آئے تھے مشرکین سے ملے ہوئے تھے ورنہ آگ تو جلا دیتے۔ ظالموں آگ کر کام جلانا ہے لیکن بچانے والا بھی تو موجود ہے، اور آج بھی جموں کی جیل میں، تہاڑ کی جیل میں میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سالم ہے اور جیش محمد نے عزم کیا ہے انشاءاللہ انہیں بھی اسی عزت سے واپس لائیں گے جس عزت سے ہم خود آئے ہیں۔ الحمدللہ کچھ لوگ جہاد کی مخالفت عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، حلوے کی دیگ پہ فاتحہ پڑھو جہاد معاف ہو جائے گا، کسی قبر پہ جا کے سر جھکاؤ جہاد معاف ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم جس مسلمان کو بالغ ہونے کے بعد 8 سال کی زندگی ملی ہو اور اس نے رسول اللہ کی طرح تلوار نہ اٹھائی ہو اور اللہ کے نبی کی طرح میدانوں میں نکل کے نہ گیا ہو، جہاد کی تربیت حاصل نہ کی ہو، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں حدیث سے ثابت کروں گا، ایسا شخص عاشق رسول نہیں ہے، دشمن رسول ہے۔ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ چلانا نہیں آتا، ہم امن پسند ہیں، مدینہ میں اگر تمہیں اسلحہ نہ چلانا آتا تم عبداللہ بن ابی کی صفوں میں منافقین کے ساتھ شامل۔ عشق مصطفیٰ، رسول اللہ کا عشق صحابہ میں جہاد کی بجلی بھر کے گیا، روم سے ٹکرائے، فارس سے ٹکرائے، پلوں کو عبور کیا، دریاؤں کو عبور کیا، نشانہ بازی سیکھی، ہرن کو بھاگتے ہرن کی ایک آنکھ میں نشانہ لگاتے تھے۔ ایک صحابی کا نام بتاؤ، ایک عاشق رسول کا نام بتاؤ جسے جہاد کی ٹریننگ نہ ہو، تربیت نہ ہو۔ کراچی کی گلیوں میں فساد پھیلانے والوں، اگر تم ہندو سے نہیں لڑتے، مشرک سے نہیں لڑتے، تم عاشق رسول نہیں دشمن رسول بن جاؤ گے۔ یہ عاشق رسول ہیں دشمن رسول ہیں؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے حالات سنائے جائیں۔ سالار اعظم، اے آقا کشمیر سے آ رہا ہوں، جہاں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاٹ کر کے آپ کی امت کے اس بچے کو باہر نکالا جاتا ہے جس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہوتی، اے آقا آپ کے اس چھوٹے سے امتی کو ذبح کر دیا جاتا ہے، 1 ارب 22 کروڑ مسلمان زندہ ہوتے ہیں۔ آقا میں چچنیا سے آیا ہوں، اس وہاں پر گٹروں کے اندر مسلمان ماؤں بہنوں کی لاشیں رکھی ہیں، ظالموں نے بدکاری کرنے کے بعد جسم کے اعضاء تک کاٹ دیے ہیں۔ آقا میں کوسوو سے آیا ہوں، وہاں لائسنس بانٹے جا رہے ہیں کہ تم 10 مسلمان مار سکتے ہو، تم 12 مار سکتے ہو۔ آقا میں بوسنیا سے آیا ہوں، جہاں ایک قبر تو آپ کی قبر سے 80 میل کے فاصلے پہ امریکی فوجیں بیٹھی ہیں، ہمارے حکمران آپ کی نہیں مانتے، امریکہ کی نہیں مانتے۔ آقا میں ہر پابندی سے، پوری پابندی سے ہر جمعہ آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، آقا کیا میرا یہ عمل کافی ہوگا؟ کیا جواب آئے گا؟ کسی کو ہمت ہے؟ صحابہ درود و سلام پڑھتے تھے بدر کے میدان میں، بدر کے میدان کی طرف اس کے مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا، کون جان دیتا ہے، کون رستے سے واپس اٹھتا ہے، حلوے کی دیگ میں اس کے رسول نہیں ہے، اس کے رسول تو شہادت کی موت میں ہے، اس کے رسول تو جموں جیل کے میرے ان قیدیوں سے پوچھو جنہیں الٹا لٹکا کے کہا جاتا ہے رسول اللہ کو گالی دو، اپنے جسموں سے خون بہتا دیکھتے ہیں مگر اپنی زبان سے گستاخی نہیں کرتے، اس وقت تک درود شریف پڑھتے ہیں جب تک ان کے منہ میں پیشاب نہیں کر دیا جاتا، ان کی داڑیاں نوچی جاتی ہے، منت کر کے کہتے ہیں داڑھی آقا کی سنت ہے، یہ نہ نوچو ہماری گردن کاٹ تو ہمیں گوارا ہے، داڑھی کی توہین ہمیں گوارا نہیں۔ وہ ہے اس کے رسول، کراچی میں اپنے 2-2 فٹ کے قائدین پر جانے دینے والوں کہ ان کے پیچھے قائد دیں، ان کے لیے جان دیں گے، ان کے فرمان پہ جان دیں گے، کیوں نہیں چلتے ہو؟ آج دنیا کے اندر جہاد کا مارکا گرم ہے، اللہ کرامتیں دکھا رہا ہے، ہمارا جیش محمد کا ایک کمانڈر شاکر شہید مقبوضہ میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے کر دیے، گردن ایک طرف پھینک دی، بعد میں نمائش لگاتے رہے، مسلمانوں نے ٹکڑے جمع کیے، ایک بوڑھے نے کھڑے ہو کے کہا شہید تو زندہ ہے، تیرا جسم جڑتا کیوں نہیں ہے؟ سارے مجمع نے دیکھا کہ جسم دوبارہ جڑ گیا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو، اللہ کی قسم شہداء کی ان کرامتوں نے پاگل کر دیا ہے، آفاق شہید کی جرات نے پاگل کر دیا ہے، مولانا لدھیانوی کے خون نے پاگل کر دیا ہے، یہ پاگل پن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا میں ایک اللہ کی عظمت کا ڈنکا نہیں بچ جاتا۔ پہلی بار جب میں کراچی آ رہا تھا، یہاں جیش محمد کا اعلان ہوا، ہمیں ایک خاص طریقے سے اسلام آباد پہنچا کے گرفتار کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، کیا جرم ہے، کیا ظلم ہے؟ ایک نے آ کے کان میں کہا امریکہ چاہتا ہے کہ آپ اندر رہیں۔ مسلمانوں اس دن 6 گھنٹے میں سجدے میں پڑا ہوا روتا رہا، یا اللہ ہم 1 ارب 22 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ہمارے حکمرانوں پر بھی امریکہ کی چل رہی ہے، تیری نہیں چلتی، یا اللہ ہماری بزدلی کی یہ سزا تو تو ہمیں نہ دیتا کہ تیرے نام کی بے عزتی ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے، کاش ہمارے ٹکڑے ہو جائے، ان ٹکڑوں کو کتے کھا جائے، رب تو اپنی عظمت کو اونچا رکھ، اس فرعون سے نجات دے جس فرعون نے تیری عظمت کو نیچے کر کے ہمارے بھولے بھالے حکمرانوں کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ جوانوں کس چیز کی جوانی ہے تمہاری؟ دنیا میں رب کی نہیں امریکہ کی چلتی ہے، اس کے کہنے پہ قرآن سنانے پہ پابندی، اس کے کہنے پہ جہاد پہ پابندی، اس کے کہنے پہ مدارس پہ پابندی، اس کے کہنے پہ ہر حکم پورا کیا جاتا ہے، سر جھکایا جاتا ہے، خاک مرو گے ان جوانیوں کو لے کر، سارے قبروں میں گل جاؤ گے، خدا کے لیے وجد میں آ کر اللہ سے کہو ربا زندہ ہے، دنیا میں تیری عظمت کے علاوہ کسی کی عظمت کو نہیں دیکھے۔ مسلمانوں سچ کہتا ہوں، ہم نے امریکہ سے لڑنا شروع نہیں کیا، نہ کبھی اسے دھمکی دی ہے، وہ بہت دور بیٹھا ہے، ہمارے ابھی قریب انڈیا ہے، ہمارے ٹارگٹ پہ ہے. ہم پاکستان پورا کرنے کے لیے کشمیر چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کو خود شرارت سوتی ہے, وہ بار بار خود شرارت کرتا ہے. امریکہ اگر تجھے اپنے میزائلوں کا سام ہے, رب کعبہ کی قسم ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے, ہمیں چیلنج کرنا, تنگ کرنا, ہمارے امور میں, ہمارے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دے, ورنہ تیرے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیں گے اور کر کے دکھائیں گے. میرے محترم دوستو, خود شرارت کرتا ہے, پاکستان کے ہر معاملے میں یوں مداخلت کرتا ہے جیسے اس ملک کا حکمران کوئی اور نہیں بھائی ہے. اور تجھے کیا شامت پڑی, دنیا کے سب سے زیادہ قتل تیرے ملک میں ہو رہے ہیں, ان کو سنبھال. عید کا مرض تیرے ملک میں پھیر رہا ہے, اسے روک. دنیا میں غلاظت تجھ سے پھیر رہی ہے, اس پر پابندی پھرا. عراق کے بچوں کے قاتل, تیرا ہاتھ محفوظ نہیں رہے گا, خدا کا غضب تجھ پہ نازل ہو کر رہے گا. میں لفظی باتوں کا قائل نہیں ہوں, خدا کی قسم اگر تنگ کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا, اعلان جنگ کروں گا اور لڑ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے, یہ مجاہدین بھوسے کا ڈھیر نہیں ہے, یہ فلموں میں ڈائیلاگ بولنے والے اداکار نہیں ہیں, یہ اللہ کے وہ سپاہی ہیں. بارش ان کے لیے برستی ہے, ہوائیں ان کے لیے چلتی ہیں, دریا ان کے حکم کے آگے مسخر ہو جاتے ہیں. امریکہ, تو اپنے حکم ماننے والوں کو بہت نوازتا ہے, ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ ہمیں محروم نہیں رکھتا. تیرے فوجی نے تیری وردی پہنی ہے, ہم نے رب کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو اپنے ملک کی عورتوں کی خاطر لڑتا ہے, ہم جنت کی حوروں کی خاطر لڑتے ہیں. تیرے فوجی گانے گاتے ہیں, میرا مجاہد قرآن پڑھتا ہے. تیرا میزائل خطا ہو جایا کرتا ہے, میرا مجاہد کبھی اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا. تیرے نوجوانوں نے حرام کی ماؤں کا دودھ پیا ہے, میرے ان نوجوانوں نے اما عائشہ کی پاک دامن بیٹیوں کا دودھ پیا ہوا ہے. امریکہ, تو موت سے ڈرتا ہے, ہم موت سے عشق رکھتے ہیں. امریکہ, تیرے میزائل بٹن کے محتاج ہے, ہم کسی بٹن کے کسی کے محتاج نہیں. ایک اللہ کے فرمانبردار, ہم کشمیر میں اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. روزانہ وزارت خارجہ کی طرف سے فلاں کو مولوی کو سنبھالو, تمہارا باپ لگتا ہے فلاں مولوی کے اسے سنبھالے. روزانہ وزارت خارجہ احتجاج کر رہی ہے, ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, کسی کرائے کے مکان میں نہیں رہتے کہ یہاں کا کرایہ مالک کوئی اور ہو. یہ رب کی سرزمین ہے, یہاں اسلام بھی رہے گا, مسلمان بھی رہے گا, جہاد بھی رہے گا, اور کوئی اس چیز کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. لیکن مسلمانوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ مکڑی کے جالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہمیں انڈیا سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ دھوتی پہننے والے, گائے کا پیشاب پینے والے ذلیل مشرک کہاں ان جیانوں کے سامنے ٹھہر سکتے. ہمیں اسرائیل کے یہودیوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. دو دو آنے میں ٹماٹر کے بھاؤ روس میں بکنے والے یہ زر خرید ایجنٹ انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمیں اگر خطرہ ہے, اس بات سے ہے کہ کئی مسلمان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہ توڑ دے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس کلمے کے ساتھ اللہ سے عہد کرتے ہیں. عہد یہ ہوتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ ہمارا خریدار ہوتا ہے, یا اللہ اب ہم جہاد کریں گے, جان تجھے دیں گے. مومن جب تک اس عہد پہ قائم رہتا ہے, اس پر پکا رہتا ہے, اس پر پختہ رہتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے جو لوگ اب تک جہاد کی تربیت نہیں کر سکے, وہ اسلام کے کسی کام کے ہیں؟ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے, احد میں آگے بڑھ کے رسول اللہ کے سامنے تلوار اٹھا کے لڑ سکتے؟ کتنے شرم کی بات ہے مسلمان کہ تو اس قابل بھی نہیں کہ نبی کا دفاع کر سکے, نبی کے دین کا دفاع کر سکے. بیکار ہے یہ بازو, جنہیں گن اٹھانا نہیں آتی، جنہیں جہاد کی تربیت نہیں ہے۔ مسلمانوں، تہجد کا ٹائم ہے، توبہ کرو۔ یا اللہ، اب تک جہاد کو چھوڑے رکھا، کبھی نہ گناہ کیا، انشاءاللہ آئندہ سے کبھی جہاد کو چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ تیار ہو کے نہیں انشاءاللہ؟ تربیت کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ تربیت فرض ہے کہ نہیں مسلمان پر؟ قرآن نے کہا ہے جو تربیت نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ منافق۔ اللہ بچائے نفاق سے۔ کون کون شخص ایسے ہیں جنہوں نے اب تک تربیت نہیں کی جہاد کی؟ انشاءاللہ صبح سے ترتیب بنائیں گے۔ کون کون ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے گندی موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ کیا فائدہ ایسی جوانی کا، کیا فائدہ ایسے بازوؤں کا جو رب کے دین کی عظمت کے لیے نہ اٹھ سکے۔ گلی گلی میں مسلمان ذلیل ہے، روزی کے لیے مسلمان ذلیل ہے، پاسپورٹ کے لیے مسلمان ذلیل ہے، ویزے کے لیے مسلمان ذلیل ہے، سیاست کے میدان میں مسلمان ذلیل ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا جہاد چھوڑو گے ذلت تم پہ مسلط ہوگی، وہ ذلت ہم پہ مسلط ہو گئی۔ نبی نے کہا جہاد چھوڑو گے، جہاد کا جذبہ بھی دل سے نکالو گے، منافقت کی موت مرو گے، ہم نفاق میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ زبان سے کوئی جہاد نہیں ہوتا، پہلے تربیت لینی ہوگی، ٹریننگ لینی ہوگی، بازو مضبوط کرنے ہوں گے، جسم بنانا ہوگا، ٹانگیں طاقتور کرنی ہوگی، اور دنیا کو کہنا ہوگا، دنیا والوں یاد رکھو جیش محمد کا نوجوان آ رہا ہے، تم اسے نہیں روک سکو گے۔ ہم نے مسلمانوں سے پوچھا، بھائی جہاد کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہنے لگے جی جہاد کی دراصل بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرطیں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ہم جہاد نہیں کرتے۔ ہم نے پوچھا جناب والا، نماز کی بھی کوئی شرطیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہتے ہوتی ہیں۔ ہم نے پوچھا کون کون سی؟ کہنے لگے وضو کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا۔ ہم نے کہا فرشتے آ کر وضو کراتے ہیں، جناب والا خود کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، خود کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جہاد کی شرطیں بھی آگے بڑھ کے پوری کر دیجیے، جہاد کرنے کے لیے میدان میں آ جائی۔ کسی نے کہا کہ جہاد میں اس لیے نہیں کرتا، میرا ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جس فریضے کو رب نے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا کے الفاظ میں بیان کر کے کہا، ایمان والو اگر جہاد چھوڑو گے بے ایمان بن جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہم اتنی سی بات زبان سے نکال کر خود کو بے ایمان بنا کے جہاد سے رکنے کی بات کریں، آسمان لرز اٹھتا ہے کہ اگر مسلمان نہیں لڑے گا اللہ کے لیے تو کون لڑے؟ کسی سے کہا جائے کہ جہاد کرو، کہتے ہیں جی کشمیر کا جہاد ہے، ایجنسی کا جہاد ہے، فوج کا جہاد ہے، افغانستان کا جہاد آپس کی لڑائی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا آپ آگے بڑھ کے ایجنسی فوج کو ہٹا کے خود جہاد شروع کر دیجئے، خود میدان میں نکلیے، رستہ تو کھلا ہوا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ لیکن مسلمانوں، اگر دل میں ایمان ہو، اتنا ایمان جتنا ایک عورت کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جس عورت نے جہاد کی آواز سنی، پہلے سال اپنے خاوند کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا، دوسرے سال اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا، تیسرے سال دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا، چوتھے سال امیر صاحب نے پیغام بھیجا، آؤ لوگوں جہاد کی طرف، رونے لگی، سجدے میں جا کے کہنے لگی، ربا یا اللہ میرے گھر میں کوئی نہیں جو جہاد پہ جا سکے، میں محروم ہو رہی ہوں، سر سے چوٹی کے بال کاٹے، مجاہدین کے امیر کو بھیجے، اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر لینا، میرا بھی جہاد میں حصہ ہو جائے۔ اور آج دوبارہ میری ماں بہن بیٹی میں وہ جذبہ آ گیا۔ اٹک کی ایک خاتون نے لکھا کہ مولانا یوسف مدیان بھی شہید ہو گئے، ہم نے شرعی پردہ نہیں توڑا، اپنے گھروں میں روتی رہی، مجھے لکھا اگر آپ پر کوئی انگلی اٹھی یا کسی اور عالم پہ ہاتھ اٹھا ہم میدانوں میں نکل کر اس ملک کو بھی تحت نحت کرنے کی بات کریں گے. میں نے اسے کہا بہن اس ملک کی حفاظت تو مسجد کی طرح ضروری ہے, البتہ اگر اس ملک کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ضرور کر دیں گے انشاءاللہ. آج تو عجیب جذبات, میرے پاس اتنے سارے خطوط کا ڈھیر, بہنیں خط لکھتی ہیں, آفاق شہید خوش نصیب تھا بم باندھ کے شہید ہو گیا, اپنی اس بہن کو بھی ایک بم دے دیجیے, رستہ بتا دے دیجیے میں بھی جا کے اسی طرح اللہ کے ہاں شہادت حاصل کروں. زیورات اتار اتار کے پھینک رہی ہیں میری بہنیں, میری مائیں آج اپنے دوپٹے اور آجل بھیجتی ہیں, کہتی ہیں جہاد جو آج ہو رہا ہے اس کو اور آگے بڑھانا, جیش محمد کے قافلے کو نہ رکنے دینا. اللہ کی نصرت بھی صاف نظر آ رہی ہے, اللہ نے پورے عالم میں جیش کو پھیلا دیا. سپر ہائی وے پہ جائیں پولیس والے جیش کی کیسٹیں سنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کرا اسلام آباد سے لاہور کے درمیان جائیں موٹر وے کے اوپر جیش کی تقاریر کی کیسٹیں, فوجی اور پولیس والے سر دھم دھم کے سن رہے ہوتے ہیں. واشنگٹن کے اندر لاکھوں کیسٹیں چل رہی ہیں, نیو یارک کے اندر کیسٹیں چل رہی ہیں, کینیڈا سے مجاہدین آنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ گورے جو کل مسلمان ہوئے جیش سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کی گلیوں میں جیش چھا چکی ہے, قوت بنا چکی ہے, اور الحمدللہ اڈوانی کے گلے تک آج جیش کا ہاتھ پہنچ چکا ہے. ان قریب ہم بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ, ایسی خوشخبری کے آلے کراچی جھوم جائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رستے کو اور بڑھاتا رہے, اب جیش کو روکنا کسی کے بس میں نہیں رہا. افریقہ کے کالے مسلمانوں سے لے کے امریکہ کینیڈا کے گورے مسلمانوں تک, ماں بہنوں بیٹیوں سے لے کر بوڑھوں اور نوجوانوں تک, ہر شخص دیش کا شہدائی ہے, فدا ہو رہا ہے, زیور پھینک رہے ہیں, جانے قربان کر رہے ہیں, بوڑھے اپنی صلاحیتیں پیش کر رہے ہیں, اور تو اور فوجی دیش کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ایجنسیوں کے اہلکار پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے, دیش نے ہمیں سچائی کا پیغام دیا ہے, اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ نہیں لکھیں گے, ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد. الحمدللہ جو تھوڑے بہت وسوسے خیالات اور شبہات مسلمانوں کو تھے وہ دور ہو چکے. ہم آپس میں نہیں لڑتے, کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے, صرف ایک التجا ہر مسلمان کے سامنے کرتے پھر رہے ہیں, اے مسلمان اللہ کے نبی نے 8 سال کے عرصے میں 27 بار جنگوں میں نکل کے تجھے کیا پیغام دیا ہے. آج ہمارے مسائل کا حل سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے اندر چھپا ہوا ہے. کوئی ذرا دیکھ کے تو دیکھے, مسلمانوں اگر تھوڑے ہو اسلحہ کم ہے دشمن طاقتور ہے, آؤ بدر میں سالار اعظم کے منظر کو دیکھو اور اس طرح تلواریں اٹھا کے رب کے سامنے سجدے کرو, خدا مشرکوں کے ڈھیر تمہارے آگے لگا دے گا. اگر تمہیں شکست پہنچی ہے آؤ احد میں آ کے سالار اعظم کے صبر کو دیکھو, اگر جسم زخمی ہے لوگ ستم کر رہے ہیں احد کے بعد بدر کے اندر صحابہ کو اس حال میں جاتے دیکھو کہ جسموں سے لہو ٹپک رہا ہے اور قرآن جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, زخمی حالت میں جا رہے ہیں. اگر مسلمانوں ساری دنیا کے کافروں نے تمہیں گھیر کے تمہیں تباہ کرنے کی بات کی ہے جیسا کہ آج پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, او حنین کے اندر پیارے نبی کی استقامت کو اور جنگ کو دیکھو. اگر حملہ آور ہو مکہ کو دیکھو, اگر تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے ہو حنین کو دیکھو, اگر تم نے استقامت دیکھنی ہے وسعت دیکھنی ہے آؤ تبوک کی طرف چلو, موتا کی طرف چلو. میرے نبی میدانوں میں مسکرا رہے ہیں, میرے نبی تلواریں گھما رہے ہیں, میرے نبی اسلحہ چلا رہے ہیں, میرے نبی سر پہ جنگی ٹوپی بیٹھے ہوئے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, میرے نبی جسم سے خون ٹپکا رہے ہیں, میرے نبی زخمی ہو کر بھی ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, تو نے یا اللہ کس اتنا بہادر نبی دیا، کاش آج کے نوجوان کو نبی جیسا بہادر چلنا ہے کہ نہیں سالار آدم کے قافلے میں؟ جہاد چھوڑنے سے توبہ کر لی کہ نہیں کر لی؟ کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، سارے کراچی کو جہاد کی دعوت سے رنگ دو اور بتا دو جو مسلمان اللہ کے لیے نہیں لڑتا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، شہادت کی تمنا نہیں رکھتا، اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل کے اندر بزدلی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بزدلی سے حفاظت کر۔ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں پتا چلے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہتا، کیا نام دیں گے اسے؟ بہت برا نام جو کراچی کی دیواروں پہ عام طور پہ لکھا رہتا ہے کہ اس کا شرطیہ علاج۔ اللہ تعالیٰ تو بیوی سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو شخص شہید ہو کے اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا اس سے بڑا بھی کوئی بےغیرت ہوگا؟ ہم موت سے ڈرتے ہیں، مر کے تو اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہمارا اعزاز کرے گا، اکرام کرے گا، دنیا میں ہمارے مشن کو پھیلا دے گا، ہمارے خون کے ہر قطرے سے شہداء کو پیدا کر دے گا۔ اس لیے کراچی والوں پھیل جاؤ گے کہ نہیں کل سے انشاءاللہ؟ دعوت دو گے کہ نہیں دو گے؟ ہر ایک کو دے دو، یہ جو پولیس والے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ عزت کے رستہ جہاد ہے، یہ جو گلیوں میں مسلمان پھر رہے ہیں ان کو بتاؤ آوازیں لگا دو جہاد کی، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے پار کس طرح سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے کتنے بڑے بڑے کام لیتا۔ الحمدللہ جیش کا قافلہ چل پڑا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والے ان مجاہدین کا قافلہ ہے جو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تہجد کے اس وقت میں جب کہ پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہم میں سے کون آج جہاد پر بیعت کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ اب زندگی ساری جہاد پر گزرے گی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی معروضات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔